یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، اول و آخر ہے آپ، اول و آخر ہے آپ، باطن و ظاہر ہے آپ، باطن و ظاہر ہے آپ، حافظ و ناصر ہے آپ، حاضر و ناظر ہے آپ، ابتدا و انتہا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، درد کا درمان ہے آپ، درد کا درمان ہے آپ، خلق کا ارماں ہے آپ، خلق کا ارماں ہے آپ، صاحب آپ، اعتبار کبریا، یا حبیبی مرحبا، یا